الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال الله تعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم بزرگو بھائیو دوستو عزیزو دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں کو بنا رہا ہے اور ان چیزوں کو جب بیچتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بک بھی دیتا ہے جس میں طریقہ استعمال لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ نے ایک فون خریدا تو فون کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس فون کو کیسے استعمال کریں گے. آپ نے ایک پین اور قلم خریدا تو اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس قلم کو کیسے استعمال کرو گے. ہر چیز جو دنیا کے انسان خریدتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بک ہوا کرتی ہے, ایک چھوٹی سی ڈائری دو چار پیج کی ہوا کرتی ہے, اور جتنی بڑی چیز اتنی بڑی ڈائری ہوتی ہے. ایک واشنگ مشین آپ نے خریدا تو اس کے ساتھ اتنی بڑی ڈائری ہوا کرتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس مشین کو کیسے یوز کرو گے, کیسے استعمال کرو گے. دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ اس کے استعمال کے طریقے کا ایک طریقے کی ایک بک ہوا کرتی ہے. حق تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی دنیا اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین اور سمندر اور سمندر میں پانی ہاتھے مارتا ہوا اور درخت اور جنگل اور جانور اور چرند اور پرند اور سانپ اور بچھو اور سارک اور ویل اور نہ معلوم کتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی اور اس انسان کو کہا کہ تو اس کو استعمال کرے گا. زمین تو استعمال کرے گا, آسمان تو استعمال کرے گا, آسمانی فضاؤں میں اپنی فلائٹ تو چلائے گا, راکٹ اپنے تو بھیجے گا, اس زمین کو کھود کھود کر سونا چاندی ایلومینیم نہ معلوم کیا کیا چیزیں تو نکالے گا, سمندروں میں سب مرین اور اسٹیمر تو چلائے گا. تو یہ ساری دنیا بنائی اور اس ساری دنیا کو بنا کر کے انسان کو کہا کہ یہ سب تیرے استعمال کے لیے ہے. تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کی زبان پر یوں کہلوایا کہ ہم نے ساری دنیا کو تیرے لیے بنایا اور تو ایک اللہ کے لیے بنایا. تو اتنی بڑی دنیا ہمارے لیے بنائی اور ہمیں کہا تم اس کو استعمال کرو. اب اللہ اتنی بڑی دنیا بنا کر کے اس کے استعمال کے لیے کوئی بک نہ دے, ہم کو یہ نہیں ہو سکتا ہے. جب پین کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے, فون کے ساتھ ہوتی ہے, واشنگ مشین کے ساتھ ہوتی ہے, دنیا بھر کی چیزوں کے ساتھ ایک بک ہوا کرتی ہے جس میں اس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے, اتنی بڑی کائنات استعمال کے لیے دی اور وہ ہم کو کوئی بک نہ دے کہ اس کو کیسے استعمال کرو گے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کے استعمال کے طریقے کو بتانے کے لیے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا. یہ جتنی کتابیں ہیں اللہ کی, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں کم الکتب یا رسول اللہ, پہلا سوال آپ کا ہے کم الانبیاء. ابو ذر غفاری جو ہے وہ صوفیہ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, ان کا مزاج صوفیانہ تھا, اسی لیے ان کا مسلک یہ تھا کہ نصاب وصاب مال میں کوئی چیز نہیں ہے، سارے سات تولہ سارے باون تولہ یہ نصاب کوئی چیز نہیں، ضرورت سے زائد جتنا ہے سب پر زکات، صرف زکات نہیں ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ سب دے دو. شام میں تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، گورنری تھی حضرت عثمان کے زمانے میں، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چلتے تھے کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے، عثمان کہتے تھے سب صدقہ کرو. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، لیکن ابو ذر بالکل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مجھے خود کہ ابو ذر یہ مال تیرے لیے جو ہے قیامت کے دن گنجا سانپ بنے گا، گنجا سانپ. اور میرے بھائیو حدیث شریف میں جو گنجا سانپ، گنجے سانپ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس پر بال نہیں ہوں گے. بال کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہوں گے کہ اس کے زہر کی وجہ سے بال بھی نکل چکے ہوں گے، یہ اس کے زہر کا اثر ہوگا. اور یہ سانپ کیا ہوگا؟ میرا مال، میرا مال. یہ سانپ کوئی اور نہیں ہوگا، میرا مال، جس کو اللہ میرے گلے میں لپیٹے گا اور وہ سانپ بولے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو نے سمیٹ سمیٹ کر مجھ کو جمع کیا تھا اور میرے حقوق تو نے نہیں دیے تھے، میرے حقوق تو نے نہیں دیے تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی آئے صحابہ میں سے. اب کا مسئلہ یہ تھا کہ جو آیا ضرورت سے زائد وہ سب دے دو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت سمجھایا کہ نہیں نصاب ہے، لیکن ابو ذر سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اب پرانے صحابی ہے، ابو ذر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، معاویہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو حضرت عثمان کو لکھا کہ حضرت آپ ان کو مدینے بلا لو. ان کو مدینے بلا لیا. اب مدینے میں وہی دندا لے کر چل رہے کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ سب خرچ کرو. تو حضرت عثمان نے اب ایک طریقہ اپنایا کہ ویسے تو یہ صحابی ہے، ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، پرانے صحابی ہے، اور بھائی پرانوں کا حدیث میں بڑا لحاظ ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون، جو پہلے ایمان لائے ان کی قدر تھی، ان کی قدر تھی. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ اب ان کو کچھ کہنا مناسب نہیں، تو ان سے کہا کہ حضرت آپ جو ہیں دیہات میں چلے جائیں، ربضہ ایک جگہ ہے مدینۃ المنورہ سے 70-80 کلومیٹر پر، آپ وہاں چلے جائیں. اس لیے کہ دیہاتیوں کے پاس مال ہے بھی نہیں، سوال بھی پیدا نہیں ہوگا، ان کے پاس مال ہی نہیں تو تمہارا یہ سوال ہی نہیں رہے گا. پھر تو حضرت ابو ذر وہاں چلے گئے، زندگی وہیں گزار دی، موت وہیں آ گئی. کسی نے کہا ابو ذر آپ یہاں دیہات میں کھیت میں زندگی گزار رہے ہیں، فرمایا عثمان کا حکم ہے اور میرا نبی مجھ کو یہ کہہ کر گیا ہے، ابو ذر اطاعت کر لینا چاہے تیرا امیر کالا حبشی غلام کیوں نہ ہو، بس امیر کی اطاعت، اس لیے میں وہاں چلا گیا. حضرت عثمان کا حکم ہے، وہ میرے امیر المؤمنین ہیں، اس لیے میں وہاں چلا گیا، وہیں آپ کی موت آ گئی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب انتقال ہوا تو حدیث شریف سنائی، فرمایا میرے آقا نے ابو ذر کے باب میں کہا تھا اکیلا جیے گا اکیلا مرے گا، اکیلا جیے گا اکیلا مرے گا. تو صوفیہ، ان کے اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، بخاری شریف میں یہ خود فرماتے اپنے اسلام کا واقعہ کہ مجھے پتہ چلا کہ مکے میں کوئی محمد نامی انسان نکلا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں نے میرے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ انکوائری کرو. میرے بھائی نے انکوائری کی، مجھے آ کر کے اطلاع دی، لیکن ان کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آیا تو میں خود گیا حرم مکہ میں، میں پڑا رہا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں کسی کو جانتا نہیں تھا. شام ہوئی تو حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی اجنبی مسافر ہے، تو علی نے فرمایا کہ چلو میرے گھر، کھانا کھلایا، پھر حرم میں چھوڑ دیا. نہ علی نے ان سے پوچھا تم کون، نہ انہوں نے ان سے پوچھا تم کون، بس کھانا کھلا کر واپس کر دیا. دوسرے دن شام ہوئی، پھر علی لے گئے، پھر بھی کوئی بات چیت نہیں. تیسرے دن علی لے گئے، پھر پوچھ لیا جو بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. تو انہوں نے بتایا کہ میں جفار سے آیا ہوں، قبیلہ ہے ہمارا، ایک بستی ہے، وہاں سے آیا ہوں، اور میں نے سنا ہے محمد نامی کوئی انسان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہہ رہا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو مجھے ان سے ملنا ہے. فرمایا حالات بڑے خطرناک، تم مل نہیں سکتے ہو. اچھا چلو میرے پیچھے پیچھے چلو. اگر راستے میں دشمن آ جائے تو علی نے فرمایا میں کوئی بہانہ بنا لوں گا، تم چلتے رہنا، ورنہ تو میں تمہیں پہنچا دوں گا دار ارقم پر. دار ارقم وہ مشورہ گاہ تھا، نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. فرمایا یہ ہے مکان، یہاں جاؤں. ابو ذر وہاں گئے، جاتے ہی جو پہلا جملہ کہا، فرمایا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور پھر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو ذر اسلام کو ظاہر نہ کرنا، مکے کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن جب ایمان آتا ہے، اسپیڈ جب ایمانی آ جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے چھپتا نہیں ہے. حرم مکہ میں جا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگے زور زور سے، اتنا مارا اتنا مارا، چچا عباس آئے بچا لیا. دوسرے دن پھر وہی لا الہ الا اللہ پڑھنا، پھر مارا، چچا عباس نے پھر بچا لیا. یہ آپ کے ایمان کا واقعہ خود آپ بیان کرتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے، اور عجیب و غریب ابو ذر کے سوالات ہیں، حدیث شریف میں عجیب و غریب سوالات. ایک شاگرد نے فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام سے اگر ملتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں ایک سوال کرتا، مسلم شریف میں ہے. تو ابو ذر کہنے لگے کیا سوال کرتا تو؟ تو کہا میں یہ سوال کرتا کہ ہر رأیت ربک، اللہ کے حبیب آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر کہتے بس چپ کا بیٹھا رہے، یہ سوال بھی میں کر چکا ہوں، یہ سوال بھی میں کر چکا ہوں. کہا اچھا، تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرما حضرت نے مجھ کو جواب دیا تھا رأیت ربی نورا، میں نے میرے رب کو دیکھا نور ہے، میں نے میرے رب کو دیکھا نور ہے، رأیت ربی نورا. مسلم شریف میں ہے ابو ذر غفاری نے فرمایا ایو العمل افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان. ثم ماذا، اور کون سا عمل افضل؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی اطاعت. اور کون سا عمل افضل؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. تو ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اگر میں غریب ہوں اور صدقہ نہ کر سکوں تو کون سا عمل افضل؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان سے میٹھی بات بولو، یہ بھی افضل ہے، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دے گا. میٹھی بات، کسی کو اچھی بات، اچھا مشورہ. اب ابو ذر آخری سوال جو کر رہے ہیں وہ سوال ابو ذر نے اپنے لیے نہیں کیا، میرے لیے کیا ہے. ہاں وہ سوال ہمارے لیے ہے. وہ کیا سوال تھا؟ اللہ کے حبیب میں کسی کو اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتا، میں تو کالے دل والا ہوں، اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، تو اب کون سا عمل افضل؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں یہ روایت قیامت تک چمکتی رہے گی، حضرت نے فرمایا اپنی زبان کو بند کر لے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچا، چپ ہو جا، تیرے چپ ہونے پر بھی اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تو خاموش ہو جا، تیری ذات سے کسی کو ضرر نہ پہنچا، تکلیف نہ پہنچا، تیری ذات مضر نہ بنے. آج میری اور آپ کی زبان نے دنکیلی سانپ بن کر کے لوگوں کو دسنا شروع کیا ہے. ہماری زبان جو ہے نا وہ سانپ سے زیادہ دنکیلی بنی ہوئی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مکمل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه، مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. جو انسان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ مکمل کامل مسلمان ہے، کامل. معلوم ہوتا ہے کہ جو ہاتھوں سے پاؤں سے زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں نبی کی نظر میں کامل مسلمان نہیں ہے. وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے. محدثین نے یہاں ایک سوال کیا کہ تکلیف تو پاؤں سے بھی پہنچائی جاتی ہے, لات مار کے بھی پہنچائی جاتی ہے, نبی نے پاؤں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا عام طور پر تکلیف زبان اور ہاتھ سے ہوتی ہے, اور اس میں بھی زبان پہلے اس لیے لائے کہ زبان کی تکلیف ہاتھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اس لیے کہ ہاتھ کا مار یہ زخم اچھا ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جو دل پر لگتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اسی لیے عربی میں کہاوت ہے جراحات السنان لہل قیام ولا یلتام ما جرح اللسان, تلواروں کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں زبان کے زخم اچھے نہیں ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو ہاں میں کہہ کر خوش نہ ہو جاؤں آپ سن کر خوش نہ ہو جائیں, اپنی زندگی کو عمل پہ لائیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو دو عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے میں جنت میں لے جانے کی ذمہ داری اس کی لیتا ہوں. اور نبی ذمہ داری لے لیں تو نبی جھوٹ نہیں بولتے, نبی اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون دو عضو؟ فرمایا زبان اور شرمگاہ. جو ان دونوں کی حفاظت کرے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا. میرے بھائیو اپنی زبان کو بہت بچاؤ, جس پر چاہے الزام, جس پر چاہے غیبت, جس سے متعلق چاہے بول دیا. علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے جب انسان ذرا سا جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی آتی ہے کہ فرشتوں کوسوں دور چلے جاتے ہیں. اس بدبو کا احساس مجھے اور آپ کو نہیں ہوتا, یہ روحانی مخلوق کو ہوتا ہے, ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ گناہ کتنا خطرناک. اسی لیے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں مسلمان میں ہر بات ہو سکتی ہے, دو باتیں نہیں ہو سکتی, الکذب والخیانہ, جھوٹ اور خیانت, یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی. مسلمان جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ خائن نہیں ہوتا, وہ خیانت کرنے والا نہیں ہوتا. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں ایمان کے لیے, صحابی رسول ہے ہمارے سراخوں میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت وحشی کا وہ مقام صحابہ میں نہیں ہے جو اور صحابہ کا. اسلام لانے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا وحشی کر سکو تو سامنے نہ بیٹھو میرے سامنے, اس لیے کہ جب تم سامنے بیٹھتے ہو تمہیں دیکھ کر میرا چچا یاد آ جاتا ہے, میرا دل دکھتا ہے, اور دکھے ہوئے دل سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. اور وحشی بھی اتنے پابند رہے کہ کبھی نبی کے سامنے نہیں آئے, اسی لیے وحشی سے کوئی روایت بھی نہیں, کوئی روایت, ساری زندگی پیچھے بیٹھے, ساری زندگی پیچھے. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی ایمان ضرور لائے صحابہ کرام میں ہمارے سراخوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ میں وہ مقام نہیں ہے, ہمارے اعتبار سے تو بہت بڑے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, سامنے نہ ہو. تو خیر ایسے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھا دیا اور پھر اس کے بعد پوچھا انت وحشی, پہلے نہیں پوچھا, اس لیے کہ پہلے پوچھتے تو اسلام سے پہلے کی حالت تھی, صحابہ کہیں توت نہ پڑتے اور نبی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جہنم میں جائے. فرمایا تم وحشی ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ, تم نے چچا کو مارا تھا؟ فرمایا بیان کرو کیسے مارا تھا. سات سال ہو گئے نبی اپنے چچا کو نہیں بھولا, سات سال ہو. اور وحشی نے پوری کیفیت بیان فرمائی اور نبی روتے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر کسی نے یوں کہہ دیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا کلمہ پڑھانے سے پہلے اشارہ کر دیتے، لگاؤ اس کو کوئی اشارہ کر دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا. مومن میں جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتا. آج میری آپ کی لائف اور زندگی جھوٹ اور خیانت سے بھری پڑی ہے. بات بات میں جھوٹ، بات بات میں خیانت کا مسئلہ. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے سوالات ہیں، ان کی زندگی بڑی عجیب. ایک مرتبہ انہوں نے جس کلر کا کپڑا کرتا اور پجامہ پہنا، اپنے نوکر کو بھی خادم اور غلام کو بھی اسی طرح کا کرتا اور پجامہ پہنایا لباس، تو کسی نے کہا حضرت آپ ایک ہی کلر کا پہن لیتے اس کو اور اس ایک ہی کلر کا پہنا لیتے، آپ نے جس کلر کا وہ اس کو، آپ نے جس کلر کا پجامہ وہ اس کو پہنایا سلوار لنگی جو ہے. تو آپ نے فرمایا مجھ سے ایک مرتبہ خطا ہو گئی تھی. کیا؟ میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی. کس کو؟ بلال حبشی کو. کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا یبن السودا او کالی عورت کے بیٹے. کوئی اور گالی نہیں دی، اتنا کہا تھا ایک کالی عورت کے بیٹے. بلال حبشی نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اللہ کے حبیب مجھ کو ایسا کہا. اللہ کے حبیب ابو ذر پر غصے ہوئے، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ. ابو ذر تم اسلام تو لائے ہو لیکن جہالت کی بو اب بھی تمہارے اندر موجود ہے، اب بھی جہاں یہ رنگ پر، یہ نسب پر، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ غلام جو ہوا کرتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہے، جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ. اس لیے اللہ کے نبی کی اس حدیث پر میں عمل کر رہا ہوں، جو میں نے پہنا وہ اس کو پہنا ہے. تو ابو ذر کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کمل انبیاء یا رسول اللہ، کتنے انبیاء دنیا میں آئے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میال واربام ویشرون آلاف، 124,000. فرمایا کمل رسول یا رسول اللہ؟ فرمایا ثلاثہ مئہ و ثلاثہ عشر، 313 رسول آئے. فرمایا کمل کتب یا رسول اللہ؟ کتنی کتابیں آئی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مئہ و اربعہ، 104 کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری. حضرت اخنوخ علیہ السلام پر کچھ رسائل اتارے، حضرت شیس علیہ السلام پر کچھ رسائل اتارے، ابراہیم علیہ السلام پر کچھ رسائل اتارے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے کچھ رسائل اتارے، یہ 100 ہو گئے. اس کے بعد 4 بڑی کتابیں تورات زبور انجیل اور قرآن، یہ 4 کتابیں، کل 104 کتابیں اللہ نے اتاری. میرے بھائیو یہ 104 کتابیں اتری ہیں اس دنیا کو استعمال کا طریقہ بتانے کے لیے. جب ساری چیزوں کے ساتھ استعمال کے طریقے کی بک ہوا کرتی ہے، آپ ایک لیپ ٹاپ خریدو تو اس کے ساتھ بک ہوا کرتی ہے کہ اس لیپ ٹاپ کو کیسے استعمال کرو گے، اس جو ہے فون کو کیسے استعمال کرو گے. تو حق تعالیٰ نے اس کائنات کو استعمال کرنے کے لیے بک اتاری کہ اس کائنات کو تم کیسے استعمال کرو گے. کہیں آسمان کو بڑا دیکھ کر، آفتاب کو بڑا دیکھ کر، چاند کو بڑا دیکھ کر، سمندر کو بڑا دیکھ کر، درخت کو بڑا دیکھ کر، کسی آدمی کی مالداری کو بڑا دیکھ کر اس کو سجدہ کر لو گے یا تم مجھے سجدہ کرو گے؟ موحد بنو گے یا مشرک بنو گے؟ عابد بنو گے میرے یا دنیا کے عابد بنو گے؟ کیسے تمہاری زندگی گزرے گی؟ اس کے لیے تعالیٰ جل شانہ نے ان بک کو اتارا، ان کتابوں کو اتارا، تاکہ ان بکس کے ذریعے سے اور ان کتابوں کے ذریعے سے اس کائنات کے استعمال کا طریقہ ہم کو بتایا جائے کہ تم اس کائنات کو کیسے استعمال کرو گے. ہمارے اوپر جو آخری کتاب اتاری اللہ نے، اس کی پہلی وحی دنیا جانتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ پہلی وحی ہے. اس وحی میں تعلیم کا حکم دیا، علم سیکھو، اقرا پڑھو، علم سیکھو، تعلیم کے مسئلے کو بناؤ اور اپنی زندگیوں میں تعلیم کو پیدا کرو. اس کے 2.5 سال یا 3 سال کے بعد دوسری وحی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے پیغمبر اٹھئے، کملی اور کر کے سونے والے اٹھئے اور ڈرائیے لوگوں کو، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہ تبلیغ کا حکم آیا، پہلا تعلیم کا حکم، پھر تبلیغ کا حکم، اس کے بعد تیسری وحی اتاری اللہ نے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اور کر سونے والے رات میں اٹھو، آدھی رات، آدھی رات سے زیادہ، آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور رات میں اٹھ کر کے میرے سامنے قرآن پڑھو اور میرے ساتھ باتیں کرو، میرے ساتھ راز و نیاز کرو۔ پہلی تعلیم، پھر تبلیغ، پھر تہجد، اور حکم اشارہ کیا، خدا پاک کی قسم اللہ کا کلام بڑا عجیب و غریب، اے معلم، اے مدرس، اے پڑھانے والے اور تعلیم دینے والے، تیری زندگی میں اور تیرے کام میں بھی جان تب پیدا ہوگی جب تو تہجد کا معمول والا ہوگا، اور اے مبلغ، تیرے کام میں بھی جان تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب تو تہجد کا پابند ہوگا۔ اس لیے کہ جب تک اللہ سے راتوں میں مانگنا نہ ہو، انسان کو اپنے عمل پر کانفیڈنس ہو جاتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے بس میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ میں کی وجہ سے انسان کا عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے معلم اور مدرس کو بھی کہا، راتوں میں دو چار رکعت پڑھ لیا کرو اللہ کے سامنے۔ ایک مبلغ کو بھی کہا جا رہا ہے، ایک تبلیغ کے داعی کو بھی کہا جا رہا ہے، رات میں اٹھ کر کے دو چار رکعت پڑھ لیا کرو اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، کیوں؟ ان لک فی النہار صبحا طویلا، میرے محبوب، رات میں آپ، دن میں آپ کو بہت کام ہے، دن میں آپ کو بہت کام ہے۔ صبحا، قرآن نے لفظ استعمال کیا صبحا، صبحا کا معنی ہوتا ہے تیرنا، تیرنے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا آپ کو دن میں تبلیغ بہت کرنا ہوتا ہے، تعلیم بہت دینا ہوتا ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں بولے۔ سبحن کا لفظ کیوں بولے؟ اشارہ کیا، جب انسان تیرتا ہے تو منزل پر پہنچ کر سانس لیتا ہے، بیچ میں رک کر تیرتے تیرتے ناشتہ نہیں کرتا، کھانا پینا نہیں ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا آرام کر لو تیرتے ہوئے پھر آگے چلوں گا۔ فرمایا، میرے محبوب، تیری ذات بھی ایسی ہے، جب تو تبلیغ و تعلیم میں لگتا ہے کہ نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، لگا ہوا ہے اپنے کام میں، جب تک کہ انسان منزل پر نہ پہنچ جائے وہاں تک تو اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو دن میں تجھے مخلوق کے ساتھ کام ہے، اپنے رب کے ساتھ تجھے موقع رات ہی میں مل سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ رات میں اٹھ کر دو چار رکعت پڑھ لیا کرو۔ افسوس کہ یہ سنت بھی ہماری زندگیوں سے غائب ہو گئی، افسوس کہ یہ سنت بھی ہماری زندگیوں سے غائب ہو گئی۔ بس یہ کہہ کر، سنت تو ہے، نہیں بھی پڑا تو کیا ہو گیا، سنت تو ہے، نہیں بھی پڑا تو کیا ہو گیا۔ میرے بھائیو، اگر یہی بات تھی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی عظمت کیوں بیان فرماتے، اس کی فضیلت کیوں بیان فرماتے؟ اللہ کیوں حدیث شریف میں یوں کہتا ہے، میں رات کے آخری پہر میں آخری آسمان پر آ جاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، حل میں مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا عطا کرو، ہے کوئی عزت کا طالب عطا کرو، ہے کوئی مال کا طالب میں مالداری عطا کر دوں، رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں۔ اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر اللہ اپنے پیغمبر کو کیوں حکم دیتا ہے کہ رات میں اٹھ کر میرے ساتھ باتیں کیا کرو؟ میرے بھائیو، اپنی زندگی میں دو چار رکعت رات میں اٹھ کر پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اگر صبح نہیں ہو سکتے ہیں، کم سے کم رات اگر آپ 11 بجے سوتے ہیں، 12 بجے سوتے ہیں، تو رات میں پڑھ کر ہی سو جایا کرو۔ امید ہے ہم تعالیٰ اس پر بھی ہمیں تہجد کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی وحی اب تعالیٰ نے تعلیم، پھر تبلیغ، اور پھر تیسرے نمبر پر تہجد، اور اشارہ فرمایا دونوں کو ضرورت ہے تہجد کی، اور ساتھ ساتھ اشارہ اس بات کی طرف بھی فرمایا کہ تبلیغ کے لیے تعلیم جو ہے، جب تک تعلیم نہیں ہوگی تم تبلیغ نہیں کر پاؤ گے۔ مجھے نماز کا علم ہی نہیں ہے، میں نماز کیسے آپ کو سکھاؤں گا؟ مجھے روزے کا علم نہیں، میں آپ کو روزہ کیسے سکھاؤں گا؟ مجھے زکات کا علم نہیں، میں آپ کو کیسے سکھاؤں گا؟ میرے پاس حج کا نالج نہیں، میں کیسے آپ کو حج کی ترغیب دوں گا؟ اللہ کے قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، تعلیم کا اہتمام کرو، پھر تبلیغ کا اہتمام کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو امت میں جان پیدا کرے گی. میرے بھائیو آج ہمارا معاشرہ بگڑتا ہوا جا رہا ہے, بگڑتا ہوا جا رہا ہے, فساد کی طرف جا رہا ہے, بلکہ اللہ معاف فرمائے عذاب کو دعوت دینے کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں, عذاب کو دعوت دینے کی شکلیں. ابھی میں تورنٹو سے کینیڈا سے آ رہا ہوں, عجیب و غریب واقعہ, ایک نوجوان بالکل ینگ بچہ, اور اس کا حال یہ ہوا کہ وہ گیم کھیلتے کھیلتے جس میں سوٹ کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے, آپ وہ گیم جانتے ہوں گے, اس میں اتنا وہ رچ پچ ہو گیا, رات دن وہ اس کا مشغلہ بنا اور ایسا رچا بسا تھا کہ اس نے حقیقی طور پر, وہ تو گیم کے اندر مارنا تھا, حقیقی طور پر اس نے مارنا شروع کیا اور ایک ہی وقت میں اپنے چار گھر کے آدمی کو اس نے شہید کر دیا, اور وہ بھی کوئی پرائے نہیں, اپنی ماں, اپنا باپ, اپنی نانی اور اپنی بہن, اور مارتا جا رہا ہے اور دوست کو فون کرتا جا رہا ہے, ہم نے ایک کو ختم کیا, اب دوسرا ختم ہو رہا ہے, اور تیسرا ختم ہو رہا ہے, اور چوتھا ختم ہو رہا ہے, اور پولیس جب آ رہی ہے تو اخبار میں پولیس کا بیان ہے, پولیس نے یہ بتایا, ہائے ہائے, پولیس جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنا بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک پر لاش ڈالی ہوئی تھی اس نے. ہماری نسلوں میں دین تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے, اگر ہم نے اس کام کو نہیں اٹھایا, تعلیم اور تبلیغ کو, تو یاد رکھو ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گی. لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہماری نسلیں برباد ہو, ان میں دین ختم ہو جائے, ایمان ختم ہو جائے, اسلام ختم ہو جائے, وہ اللہ کے بات میں کنفیوز ہو جائے, اسے یہ پتہ ہی نہ رہے کہ اللہ کیا ہے, اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کون ہے. یہ ایک مستقل محنت چل رہی ہے, اور جس محنت کے نتیجے میں ہمارے جوانوں کی زندگی تباہیوں کی طرف, ہمارے معصوم بچوں کی زندگی بربادیوں کی طرف جا رہی ہے, اور اس طرح کے بے شمار واقعات خود ہمارے وہاں بھی ایسے بچے ہوں گے کہ جن کو اللہ کے بعد میں شک ہو رہا ہوگا, جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں شک ہو رہا ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آیا اللہ کا وجود ہے, آپ نے فرمایا, ایک مثال دے کر فرمایا کہ میں سمندر کے کنارے گیا اور مجھے کشتی کی ضرورت تھی, وہ مجھے نہ ملی, میں انتظار میں تھا کہ اچانک درخت گرا, اور درخت گر کر کے اچانک اس کی کشتی بنی اور اسٹیمر بنا, اور میں اس پہ سوار ہوا اور وہ اسٹیمر مجھے لے کر کے چلنے لگا, تو سامنے والا کہنے لگا, کبھی اچانک بھی مسئلے ہو سکتے ہیں, کبھی اچانک درخت گر کر اسٹیمر بن سکتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا, اگر اچانک درخت گر کر کے کشتی نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی, اس کا چلانے والا موجود ہے, اس کا چلانے والا موجود ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا اللہ کے وجود پر, فرمایا, ہاں, ایک چکی چلانے والی عورت جب چکی چلاتی ہے, ہاتھ چلتا ہے تو چکی چلتی ہے, جب ایک عورت کے بغیر چکی نہیں چل سکتی تو آفتاب و مہتاب اور چاند اور سورج کی چکی اللہ کے بغیر کیسے چل سکتی. اس کے پیچھے رب کی ذات موجود ہے, اللہ کی ذات موجود ہے. میرے بھائیو, ہمیں اپنی نسلوں میں یہ توحید کی باتوں کو گھول گھول کر کے پلانا ہے, اور ایسے پلانا ہے, ایسے پلانا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدایں ہو, ہماری زبان پر محمد رسول اللہ کا اقرار ہو. اس طرح پر ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعلیم اور تبلیغ, اور یاد رکھو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی پر محنت فرمائی کہ زندگی بن جائے, دین آباد ہو جائے, آخرت بن جائے, اور ہمارا دین, ہم صحیح سالم, جیسے اللہ نے ہم کو روح صحیح سالم دی ہے, ہم پاک صاف روح لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو, اور میری روح جب میں دنیا میں آیا تھا تو وہ گندگیوں سے پاک تھی, میں اللہ کے پاس جاؤں تو بھی گندگیوں سے پاک رہے. اس لیے اپنے روح پر محنت کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے, یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا مزاج دنیا پر نہیں بنایا تھا, دین پر بنایا تھا. معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک گناہ ہو گیا, کوئی نہیں جانتا تھا معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اگر وہ توبہ کر لیتے, اور توبہ یقیناً انہوں نے کی, چپکے چپکے, اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. نبی کی زبان سے معلوم ہو رہا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا, لیکن پھر بھی نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, زنا کا گناہ انہوں نے اقرار کیا. حضرت نے منہ پھیر لیا, وہ ادھر آئے, پھر حضرت ادھر منہ پھیر لیا, چار چار مرتبہ حضرت منہ پھیرتے رہے. اخیر میں ان کو ٹالنے کے لیے فرمایا, لعلک غمزت, لعلک لمست, لعلک تقبلت, شاید تو نے کس کر لی ہوگی, شاید تو نے ہاتھ پکڑ لیا ہوگا, ارے شاید ٹچ کر لیا ہوگا, اس سے آگے کچھ نہیں ہوا ہوگا, کیا چلا جا توبہ کر لے. معاذ کہنے لگے, اللہ کے رسول میری آخرت پاک کر دیجیے, مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھ سے گناہ ہوا ہے, میں واقعتاً کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ کا صدور ہوا ہے, آپ مجھے پاک کر دیجئے. تب جا کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے قریب میدان میں ان کو کھڑا رکھا, اور کھڑا رکھنے کے بعد پتھر مارنے کا حکم دیا. نہ معلوم کب ان کی روح نکلی. اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. یہ تو بخاری شریف میں, ابو داؤد شریف میں آگے ہیں کہ تین چار دن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, کچھ صحابہ ساتھ تھے, ایک مری ہوئی بکری ملی جو پھولی ہوئی تھی, جو پھول گئی تھی, بدبو آ رہی تھی, اور پاؤں اونچے ہو گئے تھے. حضرت نے دو صحابی کو بلایا, ادھر آؤ, اور ان دونوں کو بلا کر کہا اس کو کھا لو, اس بکری کو کھاؤ. وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ بدبودار مری ہوئی, یہ پھولی ہوئی, اور ہم اس کو کھائیں. فرمایا, پرسوں جب میرے معاذ کو پتھر مارے جا رہے تھے تو تم نے میری معاذ کی جو برائی کی تھی وہ اس سے بھی خطرناک تھا. اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے معاذ نے وہ توبہ کی تھی, وہ توبہ کی تھی کہ اگر 100 آدمیوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا تو اللہ ان کی مغفرت کر دیتا, لیکن فکر تھی اپنی آخرت کی کہ میری آخرت بنے. اس آخرت کو بنانے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. قبیلہ غامدیہ ایک قبیلہ تھا, اس قبیلے کی ایک عورت آئی, یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, بار بار اقرار کر رہی ہے حالانکہ کسی نے نہیں دیکھا تھا, بار بار اقرار کر رہی ہے. اخیر میں اس نے کہا, حضرت اگر پروف چاہیے آپ کو تو میرے پیٹ میں حمل ہے, پروف خود دے رہی ہے میرے پیٹ میں زنا کا حمل ہے, اب تو آپ کچھ کیجئے میرے لیے. تو حضرت نے فرمایا, جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. حضرت نے سوچا کہ شاید 9 مہینے کے اندر یہ توبہ کر لے اور اپنی بات سے پھر جائے. 9 مہینے پورے ہوئے, بچہ لے کر کے آئی, یا رسول اللہ اب تو پاک کر دیجیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا, بچہ روتی کھاتا ہو جائے تب آنا. 1.5-2 سال کا بچہ ہوا, اس کے ہاتھ میں روتی دے کر وہ لے کر آئی. اللہ کے نبی اب تو پاک کر دیجئے, اب تو مجھے پاک کر دیجئے. 3 سال کی مدت گزر گئی, پھر بھی وہ بار بار آ رہی ہے. یہ نہیں کہ اپنی بات سے پھر جائیں یا کہیں چلی جائیں, اسے معلوم تھا کہ پتھر سے مجھے مارا جائے گا, لیکن اللہ اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر تھی. تب جا کر حضرت نے حکم دیا کہ اچھا, عیدگاہ کے قریب کھڑے رکھ کر ان کو سنسار پتھر مارا جائے, رجم کیا جائے. رجم کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 80 آدمی جو جہنم میں جا رہے ہیں اس کی توبہ ان کو دے دی جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن فکر آخرت, فکر آخرت. آج میرے آپ کے دلوں سے یہی فکر ختم ہو گئی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کیا ہم سب گناہ ہی نہیں جاتے, گناہ کہاں سے جائیں گے, جبکہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں رہی. ہمیں یہی فکر نہیں رہی کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے, اس کے سامنے اپنا حساب دینا ہے, اس کو اپنا منہ بتانا ہے. ہمیں یہی فکر نہیں ہے کہ بھلا مجھے اپنے رب کریم کے سامنے اپنا نام. اسی لیے تو قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ جب شروع شروع میں وحی اترتی تھی تو اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے چلتے تھے تاکہ وحی کا کوئی لفظ رہنے نہ پائے, ساتھ پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور حکم دیا, فرمایا, لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا فاذا قرعناه فاتبع قرانا. فرمایا, پیغمبر آپ جبریل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھو, آپ خاموشی سے سنتے رہو. آپ کو جو فکر ہے کہ کوئی لفظ رہ جائے گا, یہ فکر نہ کرو, آپ صرف سنتے رہو. جب جبریل پڑھ کر کے ختم کر دیں گے تو ہم آپ کے سینے میں قرآن کو اتار دیں گے. ان علینا جمعہ و قرآن. اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب بات بیان فرماتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ لا تحرک به لسانک، فرمایا قیامت کے دن انسان جب اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اس کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا، یہ اپنے نام اعمال کو بہت غور سے دیکھے گا، اوہو سب محفوظ ہے یہاں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری تنہائیوں کی ساری مجلسیں بھی یہاں ہیں، میرے خیالات بھی سارے یہاں ہیں، یہ کیا ہے، یہ سارا میرا یہاں، یہ ریکارڈ ہے سارا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، فرمایا اس وقت بندہ جیسے دنیا میں کمپیوٹر کو جلدی جلدی چلاتا ہے تاکہ کچھ چھپا دے، اوراد کو ادھر ادھر کرتا ہے تاکہ کچھ چھپا دے، تو قیامت میں اپنے نام اعمال کو جلدی جلدی پڑھنا چاہے گا تاکہ کچھ چھپا دے، اللہ کہے گا جلدی نہ کر، تجھے معلوم نہیں ہے دنیا میں بغیر پڑے ہوئے میرے محبوب نبی کے سینے پر ہم نے قرآن اتار دیا تھا، تو تیرے اس نام اعمال کو محفوظ رکھنا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ میرے بھائیو اگر یہ ڈر ہمیں پیدا ہو جائے کہ اپنے رب کے سامنے مجھے اور آپ کو حاضر ہونا ہے، تو پھر ہماری زندگی انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق، پھر خوشی ہو یا غمی ہو، پھر جو ہے مسجد ہو یا بازار ہو، پھر جو ہے موت ہو یا شادی ہو، ہر موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، ان کی زندگی ہوگی، ان کے مبارک طریقے ہوں گے، ان کی مبارک لائف ہوگی، اور پھر اس سلسلے میں ہم جو ہیں اپنے نبی کی سنتوں سے ہٹ کر کبھی زندگی نہیں گزاریں گے۔ آج ہمارا حال یہی وجہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں پر نہیں رہے، چونکہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا، نبی کی محبت ختم ہو گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب تک کہ میری محبت تمہارے باپ سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تمہاری ماں سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ تمہاری اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، نبی کی محبت سب سے زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، انت احب الی یا رسول اللہ من کل شیء الا نفسی، اللہ کے حبیب آپ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے پیارے ہیں، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے، میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے، سب سے زیادہ پیارے، لیکن میری ذات سے زیادہ نہیں، میری ذات سے زیادہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، اگر عمر تیری ذات سے زیادہ میں محبوب نہیں تو تو مومن نہیں ہو سکتا، عمر کو کہہ رہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی اللہ کے حبیب نے یہ جملہ فرمایا کہ تیری ذات سے بھی زیادہ میں محبوب نہ بنوں وہاں تک تو مومن نہیں ہو سکتا، تو حضرت عمر فوراً بول پڑے، اللہ کے حبیب الان میری ذات سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، میں اپنی ذات آپ پر قربان کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر اب ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو منٹ میں ایمان آ گیا، دو منٹ میں محبت آ گئی، محبت کوئی ایسی چیز تھی کہ دو منٹ میں آ جاتی؟ حقیقت یہ ہے کہ محبت تو پہلے ہی سے تھی، محبت تو عمر کو اللہ کے حبیب کی اپنے ذات سے بھی زیادہ پہلے ہی سے تھی، لیکن ذرا نبی کی زبان پر بلوانا چاہتے تھے، اس لیے کہ محبوب جب بولے تو مزہ آتا ہے، محبوب کی زبان سے بلوانا چاہتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ اور میرے بھائیو دنیا میں تین وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے، یا تو اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، یا اس کے احسان کی بنیاد پر، یا اس کے کمالات کی بنیاد پر، آپ میں کوئی کمال ہے اس لیے میں محبت کر رہا ہوں، یا آپ کا مجھ پر احسان ہے اس لیے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، یا آپ خوبصورت ہے اس لیے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں کامل و مکمل پائی جاتی ہے۔ اگر خوبصورتی کو لیا جائے تو اللہ کے حبیب سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، عجیب و غریب بات حضرت حسان کہہ رہے ہیں، فرمایا میرے اشعار کو میرے اشعار کو جو فضیلت مل گئی وہ محمد کی تعریف کی بنیاد پر نہیں بلکہ محمد کی بنیاد پر میرے کلام کو عظمت ملی. میری بنیاد پر محمد کو عظمت نہیں ملی, میرے کلام کو عظمت ملی ہے محمد کی بنیاد پر. اگر میں محمد کی تائید نہ کرتا تو اللہ کے حبیب اس منبر رسول پر بٹھا کر مجھے اشعار نہ پڑھواتے اور یوں نہ کہتے کہ اے حسان تم منبر پر بیٹھ کر اشعار پڑھو اور جب تک تم نبی کی تائید کرو گے جبریل امین تمہاری تائید کرے گا. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہے کہ لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرنا قطع القلوب علی الیدین. فرمایا وہ یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے زلیخا کو تانا دے کر یوں کہا تھا ارے زلیخا تو غلام پر نوکر پر عاشق ہو گئے, فرمایا لیکن جب ان عورتوں نے خود یوسف کو دیکھا تو جو تانا دینے والی تھی وہ فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں اتنی محو ہو گئی اتنی محو. لوگ یہ پوچھتے ہیں شہر کے اوپر کہ مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی خوبصورتی میں دیکھ کر. میں نے کہا موبائل کے دیوانوں کو دیکھ لو کہ سامنے چلتے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس سے ٹکرا رہا ہے اور کہاں گرا جا رہا ہے. دیکھو اس دیوانوں کو کہ بس کان میں لگا ہوا ہے. ہمارے وہاں خود آج کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ وہاں ہمارے وہاں بھروج کے اندر ایسے کان میں لگا ہوا ہے اور ٹرین آ رہی ہے اور بات میں مشغول ہیں اور آواز ٹرین کی اس کے کان میں آ نہیں رہی ہے اور پتری پر چلی اور اس کو وہیں پتری پر ٹرین کے نیچے آ گئی. اپنی جانیں گنوا دیتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ زلیخا کو تانا دینے والی جو یوں کہہ رہی تھی کہ غلام پر دیوانی ہو گئے اور عاشق ہو گئے لیکن انہوں نے جب خود یوسف کو دیکھا تو بجائے فروٹ کاٹنے کے انگلی کاٹ دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر وہ انگلی کاٹنے والی یوسف کے حسن پر انگلی کاٹ دیتی ہے میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو گردن کاٹ دیتی. یہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرنا قطع القلوب علی الیدین. ہاتھ تو کیا ہوتے ہیں وہ اپنے گلوں کو. اور صحابہ کرام نے گلے کاٹ کر بتا دیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے حضور کے سامنے. تو اگر جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں, اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. محبت کے لائق آپ ہی, آپ ہی سے محبت کی جائے. آج صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو کبھی پوری نظر بھر کر نہیں دیکھا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اپنے مرض الوفات میں فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے مجھ پر تین دور گزرے. ایک دور وہ گزرا جب نبی کی دشمنی پر میں تھا, کہا اس دور میں نبی سے زیادہ بڑا دشمن کوئی نہیں میرا اور مدینے سے زیادہ مبغوض شہر کوئی نہیں. فرمایا اس دور میں اگر میں مر جاتا تو جہنمی ہوتا. پھر ایک دور مجھ پر آیا کہ جس میں ایمان لے آیا, اب نبی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں اور مدینے سے زیادہ محبوب شہر کوئی نہیں. فرمایا بیٹے اگر تم مجھ کو یہ پوچھے کہ نبی کا حلیہ بیان کرو تو عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ نبی کے روب کی وجہ سے میں نظر بھر کے دیکھ نہیں سکا. فرمایا بیٹے وہ دور بھی گیا, اب نبی بھی دنیا سے چلے گئے, تیسرا دور جو مجھ پر چل رہا ہے نہ معلوم میرا حال کیا ہوگا. بیٹے جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر تم اتنی دیر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے قبر میں انسیت رہے میں جواب دے سکوں. یہ خود عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. تو صحابہ کرام مکمل حسن کو کیچے بھی نہیں کر سکے, کیچ نہیں کر سکے اور کیسے پورا نظر بھر کر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر کوئی قابل محبت ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر جو ہے احسان کی بنیاد پر اگر کوئی محبت کے قابل ہے تو حضور سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں. ہمارا آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں. آپ نے ہم کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ بتایا, آپ نے ہم کو ہلاکت سے نکال کر آبادی کا راستہ بتایا, آپ نے ہمیں نعمتوں کا راستہ بتایا میرے بھائیوں, اور ہمیں وہ راستہ بتایا کہ جس راستے پر چل کر قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا, اللہ کی زیارت ہوگی, سنو علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے، فرمایا جہنم میں، جہنم میں جائیں گے مشرکین جائیں گے تو ایک آگ میں بھی ہوں گے وہ لوگ، سانپ اور بچھو میں بھی ہوں گے، طرح طرح کے عذاب میں بھی ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا ایک غم ان کو ستا رہا ہوگا، اور وہ غم ہوگا کہ ہم اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے، اس سے بڑھ کر صدمہ کوئی نہیں ہوگا. اور جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو ساری نعمتیں جس پر خوشیاں، مسحریہ اور کھانا اور پینا اور خواہشات جو ہوگی اللہ عطا کرے گا، اور حوریں اور غلمان اور سب کچھ ملے گا، لیکن ان تمام پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس کو ایک نعمت پر ہوگی، اور وہ نعمت ہے کہ اے میرے رب تو نے اپنی زیارت مجھ کو نصیب کر دی، میں بن دیکھے دنیا میں سجدے کرتا تھا، اب تجھے دیکھ کر سجدے کروں گا. تو اپنے رب کی زیارت، اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں یہ راستہ دیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضلالت ہے، یہ رضا مولا ہے. تو رضا والا راستہ دیا، آپ سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو نبی سے بڑھ کر علمی کلام، علمی کمال، تبلیغی کمال، تقوی والا کمال کسی انسان کے نزدیک نہیں ہو سکتا ہے. علم میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تبلیغ میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تقوی میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، عبادت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اخلاق حسنہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو اگر کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، جب یہی بات ہے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، چاہے ہمارے گھروں پر شادیاں ہو تو شادیوں میں بھی ہم اہتمام کریں اس بات کا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا زندگی عطا فرمائی، ایک میاں بیوی کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، ان کے طور و طریق کیسے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنے کے مسائل زندگی کے اندر ہو، ایک دوسرے سے اپنا دل جو ہے وہ لبریز ہو. کس بات سے لبریز ہو؟ ایک دوسرے کی محبت سے دونوں کا دل لبریز ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنے والے ہو، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہو. روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں سے متعلق بھی جو باتیں ارشاد فرمائی، جو آپ نے اپنے طریقے بیان فرمائے، بعض ضعیف روایتوں میں، تاریخی روایتوں میں عجیب و غریب ایک بات لکھی ہے، میں نے ابھی سنائی کہ عجیب و غریب تاریخی باتوں میں لکھا ہے کہ بھائی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اس موقع پر دلہن کے تقاضے ہوا کرتے ہیں، تم مجھے انگوٹھی دو گے، تم مجھے سونا دو گے، تم مجھے فلاں دو گے، اتنے پیسے دو گے، اتنے پاؤنڈ دو گے، نہ معلوم کیا کیا ڈیمانڈ رکھا جاتا ہے. اور شوہر خود بھی پوچھتا ہے، ہاں ہاں میں تیرے لیے چھپا کر لایا ہوں، میں انگوٹھی چھپا کر لایا ہوں، میں ہار چھپا کر لایا ہوں، میں چین چھپا کر کے لایا ہوں. لیکن دنیا میں ایک عورت وہ بھی گزری ہے جس نے اپنا ڈیمانڈ نہیں رکھا بلکہ خود قربان کیا، اور وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، نبوت ابھی نہیں تھی لیکن آپ کے اخلاق بلند و بالا تھے، آپ غریبوں کی ہمدردی کرنے والے تھے، تو پہلی رات میں حضرت خدیجہ نے 40,000 درہم پیش کر دیے اور فرمایا میرے محبوب یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں غریبوں کے کام میں اس کو لے آئے. ایک ایسا بھی واقعہ روایتوں میں ملتا ہے. تو بہرحال نکاح میں بھی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، عورتوں کے تقاضے پورے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر معاشرے میں فتنے، فساد، جھگڑے وغیرہ ہوتے رہتے. عمومی طور پر عورتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تم سب کو ٹائم دیتے ہو، مجھے کو ٹائم نہیں دیتے. سب سے بڑی جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ تم سب کو وقت دیتے ہو. اور ہمارا حال یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں روایتوں میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے وہاں رات گزارنے گئے تو نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں آج آپ کو 11 عورتوں کا قصہ سناؤں گی. روایتوں میں ہے وہ 11 عورتوں کا قصہ، اور حضرت سنتے رہے. یہ نہیں فرمایا میں تبلیغ کر کے تھک کر آیا ہوں، میں گشت کر کے تھک کر آیا ہوں، میں پڑھا کر کے تھک کر کے آیا ہوں، یہ کیا تو واقعہ سنا رہی ہے مجھے. باعث صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے حبیب ایک درخت وہ ہے جس پر سارے لوگوں نے اپنے جانور چرائے ہیں اور ایک درخت وہ ہے جس پر کسی نے اپنی اونٹنی اور کیمل کو نہیں چرایا, تو آپ کون سا درخت پسند کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس درخت کو پسند کروں گا جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی ہے, صرف میری ہی اونٹنی رہے گی وہاں پر. تو حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں, ساری عورتیں تو اور جگہوں سے بیوہ ہو کر کے آئی ہے, طلاق لے کر کے آئی ہے, میں کنواری ہوں آپ کے لیے, میں باقیرہ آپ کی خدمت میں آئی. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا لا حول لا حول لا حول کیا پڑھ رہی ہے تو, میں نبی ہوں. ایک معاشرتی زندگی دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس معاشرتی زندگی کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے. تو ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو پورا کرنے والی ہو, اور ایک شوہر کو چاہیے کہ عورت کے حقوق کو پورا کرنے والا بنے. یہ تب ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے اندر تقویٰ ہوگا, خوف ہوگا, خشیت. اسی لیے میں نے آیت پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے یعنی ایمان, ثم استقاموا پھر استقامت, اور استقامت ہی بہت مشکل ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب داڑھی سفید ہونے لگی تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ داڑھی سفید ہو گئی, فرمایا قرآن کی ایک آیت نے مجھے سفید کر دیا. فاستقم کما امرت, فرمایا پیغمبر جیسے حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہو. تو اللہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے تم استقامو, ایمان پر جمے رہو, حالات کیسے بھی آ جائے. اس وقت دنیا کے حالات بہت بدتر ہے, لیکن ان بدتر حالات میں بھی ہم اپنے رب کو راضی کریں گے. تو قرآن کا وظیفہ سنو, قرآن ہم کو کیا کہہ رہا ہے انا کفینا قلب استاذین, اے پیغمبر آپ فکر نہ کریں, یہ جو تمہاری مذاق اڑا رہے ان مذاق اڑانے والوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے, ہم کافی ہیں. یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی دین کی شریعت کی, ان کو ہمارے حوالے کرو. انا کفینا المستہزئین الذین یجعلون, کون مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی؟ مشرکین. الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر, یہ مشرکین آپ کی مذاق اڑا رہے, ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے. انا کفینا المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر فسوف یعلمون, ان قریب ان کو پتا چل جائے گا. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, میرے محبوب اس بات کا مجھے پتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا تیرے اوپر الزام, غیبت, تیری برائیاں تجھے ڈالیاں, اس سے تیرے دل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. یضیق صدرک بما یقولون, اب کیا کرو گے پیغمبر ان حالات میں؟ جو پیغمبر کو حکم دیا وہ کام ہم کو کرنا ہے, وہ کام کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو اور خوب نمازیں پڑھو. اگر ہماری نمازیں ہوگی اور ہماری تسبیحات ہوگی, بگڑے ہوئے حالات کو خدا پاک کی قسم اللہ بدل دے گا, اللہ بدلے گا. بشرطی کہ مجھے اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کی طرف سے فرشتے اتریں گے, ہمیں چین و سکون کی بشارت سنائیں گے. تو بھائیو اس کے لیے ہمارے پاس ایک محنت ہے, اور اس محنت پہ جب ہم چلتے ہیں تو تعالیٰ ہمیں علم بھی دیتا ہے, امت کا غم بھی دیتا ہے, امت کا صدمہ بھی دیتا ہے, تہجدیں بھی نصیب ہو جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو بھی نصیب ہو جاتے ہیں, اولاد کی تربیت بھی ہو جاتی ہے, گھر کا معاشرہ اور ماحول بھی بن جاتا ہے, اخلاق حسنہ بھی آ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ہماری اس محنت کی بنیاد پر آتی ہے. اس لیے ہماری تھوڑی سی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ایک ترتیب جو ہمارے اقابر نے بتائی ہے, اس ترتیب کو جو ہمارے یہاں کے تقاضے ہیں چلا چار مہینہ اور دس دن کے فوری اور ادھار, وہ اپنا نام ویسے الحمدللہ یہاں کی جماعت ابھی اجتماع کے بعد نکلی اور مجھے تورنتوں میں ملی, اور ماشاءاللہ وہ وہاں کام کر رہی ہے, اور ابھی اجتماع سے کافی جماعت, لیکن اس سے کوئی بس نہیں ہو گیا, ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے اس دین کو آباد کرنے کے لیے ہم اس فکر کو اوڑیں گے, اگر اللہ کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا. تو بتاؤ بھائی اس کے لیے کون تیار ہے؟